Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w tym serwisie trójki polityczne komentarze po tym, jak PO złożyła wniosek o odwołanie szefa MSWiA. Sprawdzimy, jak idzie energetykom walka z awariami po burzach. Będzie także o kłopotach warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Brakuje sprawnych karetek. Na początek sejm i polityczne komentarze w sprawie wniosku PO o odwołanie szefa MSWiA. Platforma domaga się dymisji Mariusza Błaszczaka w związku ze śmiercią 25-latka w komisariacie policji we Wrocławiu. Do tragedii doszło rok temu. Ostatnio superwizjer TVN pokazał nagranie z przesłuchania. Mężczyzna był rażony paralizatorem, mimo tego, że miał ręce skute kajdankami. Poparcie dla wniosku zapowiedziała Nowoczesna oraz ludowcy. PiS przekonuje, że wniosek jest bezzasadny. Małgorzata Naukowicz. Szef PO Grzegorz Schetyna mówi, że wątpliwości budzi m.in. sposób wyjaśniania okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Funkcjonowania policji, zamiatania rzeczy pod dywan, braku wniosków komisji kontrolującej tę kwestię. Tam też będzie kwestia oczywiście dotyczyła całej polityki personalnej i kadrowej. Mariusz Błaszczak odpiera zarzuty PO. Minister podkreślał w Polskim Radiu, że incydent z Wrocławia nie powinien mieć miejsca. Dodał, że osoby odpowiedzialne za tę sprawę poniosły konsekwencje. A więc ja wyciągam konsekwencje. Żaden z moich poprzednich nie stanął przed Sejmem, nie wyjaśnił sprawy, która była podobna do sprawy wrocławskiej, a dziś domagają się wyciągania konsekwencji. Mariusz Błaszczak powiedział, że odkąd jest szefem MSW, powstał m.in. program modernizacji służb mundurowych, zagwarantowano pieniądze na podwyżki dla funkcjonariuszy oraz, że przywraca się posterunki policji w małych miejscowościach zlikwidowane przez poprzedni rząd. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych ataków w Londynie wzrosła do 8, potwierdza brytyjska policja. Kolejna ofiara to poszukiwana od kilku dni obywatel Francji. Wieczorem prawdopodobnie jego ciało zostało wyłowione z Tamizy. Do zamachu doszło w sobotę wieczorem na moście londyńskim w centrum brytyjskiej stolicy. Furgonetka wjechała w tłum ludzi. Później trzej napastnicy zaatakowali przechodniów nożami na pobliskim Borough Market. Zamachowcy zostali zastrzeleni przez policję. Do ataku przyznało się tzw. państwo islamskie. Około 3000 domów w trzech regionach wciąż bez prądu. Po wieczornych i nocnych burzach z godziny na godzinę sytuacja się poprawia. W tej chwili najwięcej awarii jest w Łódzkiem, 1600, najmniej w Wielkopolsce 280. Na Mazowszu około 800 gospodarstw nie ma prądu w okolicach Płocka, Sierpca i Mławy. Wiatr zrywał przewody wysokiego napięcia i łamał konary drzew. Z godziny na godzinę osób pozbawionych prądu jest coraz mniej. Ekipy przez cały czas są w terenie i pracują przy awariach, zapewnia Aldona Niedzielak, rzeczniczka Płockiego Oddziału Energii. Jej zdaniem większość awarii powinna zostać usunięta do godziny 15. W Płocku i okolicach w nocy Straż Pożarna interweniowała ponad 30 razy. Wyjeżdżała głównie do zalanych piwnic, dróg i połamanych konarów drzew. Informowała Agnieszka Maruszak. Warszawskie Centrum Zdrowia Dziecka zbiera pieniądze na nowe ambulanse. Obecny stan floty jest dramatyczny. W pełni sprawne są jedynie 4 karetki i to jest za mało. Pilnie potrzeba jeszcze 2 pojazdów, a jeden kosztuje ponad 300 tysięcy złotych. Na 10 karetek do użytku nadają się tylko 4, skarży się kierownik logistyki centrum Michał Jabłoński. Jest źle. Samochody, które spełniają tak naprawdę wszelkie wymogi, są w ilości sztuk 4. Pozostałe musimy bardzo często naprawiać i jest duże prawdopodobieństwo awarii w trakcie transportu pacjenta. W ubiegłym roku nasze samochody pokonały 800 tysięcy kilometrów. Mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Gardzińska. Potrzebne są 2 nowe ambulanse. Na dzień dzisiejszy 2 samochody sanitarne z możliwością montażu inkubatora, tak zwane neonatologiczne, do wymiany 2 najstarszych modeli zabezpieczyłoby pracę niestety na najbliższe 2-3 lat. 350 tysięcy złotych to koszt jednego pojazdu. Wiele osób pracuje nad tym, żeby nam pomóc. Wiele osób wspomaga wpłacając na konto. Zbiera z nami Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. Zbierają z nami kibice Legii. Udało się już uzbierać ponad 80 tysięcy złotych. Sprawą zajmował się Cyryl Skiba. W czasie Holokaustu byli tam ratowani Żydzi. Kościół Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie jako pierwszy w naszym kraju otrzymał tytuł House of Life, Dom Życia. Wyróżnienie jest przyznawane przez Fundację Wallenberga i upamiętnia miejsca, gdzie byli ratowani ludzie. Katarzyna Ingram o szczegółach. Kasiu, opowiedz o świątyni, o jej historii i o tym wyróżnieniu. Był ogrodem, enklawą i ostoją bezpieczeństwa. Tak w przemówieniach podczas uroczystości określano Kościół Wszystkich Świętych. To był dom życia, to było miejsce życia, to była twierdza życia. Życie miało tutaj swoją siedzibę w murach tego kościoła.

prawda? Półtora roku temu tu w Tonacji Trójki usłyszeli Państwo taką nową nazwę. Nową nazwę grupy muzycznej Lion Shepherd. I przekuła Państwa uwagę? Dobrze. Jest nowa płyta. I cieszy bardzo, że to jest taka ładna polska nowa płyta z tej polskiej półki. W czasach, kiedy płyty żyją bardzo krótko, tak? Tak jest w tej chwili. To z radością wracam do utworów jeszcze nieodtwarzanych. No tak jest w przypadku akurat Lion Shepherd. Odtworzyłem dla Państwa w niedzielę jeden, dzisiaj drugi, ale myślę, że to jeszcze nie koniec. Całkiem nowa płyta Lion Shepherd. Album nazywa się Heat. Wśród zagranicznych płyt i tylu nowości z ostatnich dni, no ta się wyróżnia szczególnie, bo ona nie będzie z nami tydzień, ona będzie z nami chyba przez całe życie. Cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doorman. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah. Picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Kiedyś powiedziałem Państwu, tłumacząc album The Final Cut, że to taka płyta pełna tajemnic. Myślę, że ta nowa płyta Rogera Watersa nie ustępuje ilością tajemnic. Jest ostrzejsza na pewno, jest mądrzejsza na pewno, jest przemyślana. Miał na to 25 lat. Ja wiem, Państwo cały czas myślą o tych dwóch płytach koncertowych, o tej operze, której prapremiera odbyła się w Polsce. Aż nie do wiary, że ćwierć wieku temu, 25 lat temu, prawie co do tygodnia, powiedział do Państwa pierwsze słowa w ogóle. No, poza tym, że dawał nam muzykę, ale powiedział pierwsze słowa. Powiedział, wiem, że moja muzyka jest w Polsce popularna, przekaż moim swoim słuchaczom pozdrowienia, przekaż moje podziękowanie. No ale okazało się, że przez te 25 lat bardzo się zaprzyjaźniliśmy i Roger Waters traktuje nasz kraj jako kraj swój bardzo bliski. Przecież sam, też Państwo mi o tym przypomnieli, sam podpisując moją okładkę płyty The Final Cut, gdy powiedziałem mu, że to taka ważna dla mnie płyta, przypomniał linijkę tekstu. To tam na tej płycie jest popiół i diament? Tak. Ja te słowa wziąłem z polskiego filmu. Popiół i diament, a wcześniej kanał. To były dwa filmy, które miały wielkie dla mnie znaczenie. Ja dorastałem na nich. Jestem dzieckiem wojny. 25 lat od poprzedniej płyty. A czy wolno mi, bo rozmawiamy o tym, co było pół wieku temu, wolno mi cofnąć się jeszcze o 25 lat? Prawie równiutko? Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a tall mirror, distorted view, see-through baby blue. He dug it. Nasty sort of person. They gave him time, doors, bang, chain gang. He hated. Oh, Arnold Lane, it's not the same. Takes two to know, two to know. Yeah. Gdy pierwszy raz odtworzone zostało dla Państwa w audycji Studio Rytm pierwszego programu Polskiego Radia nagranie See Emily Play nowego brytyjskiego zespołu Pink Floyd, to wtedy dopiero zaczęliśmy szukać poprzedniej dwuutworowej płytki. No i znaleźliśmy, w Anglii oczywiście, ale dotarła do studia Rytm Arnold Lane. 50 lat temu, myślę, że co do miesiąca, bo See Emily Play to mniej więcej początek czerwca, kiedy odtwarzaliśmy dla Państwa. Nie było daleko od sierżanta. Państwo zamawiają różne takie utwory mające właśnie te 50 lat i mam takie trzy, no one nie będą dokładnie 50-letnie, ale pasują do dzisiejszego dnia i do dzisiejszych spraw. Rok 1964. Artysta nagrywa swoją płytę, ma 11 utworów gotowych, brakuje 12. Pyta swojego dyrygenta, kierownika orkiestry, czy nie ma jakiejś piosenki. On mówi, no ja mam taki utwór, on jest wiele lat już ma. Może byś chciał go zaśpiewać. Jest późno, płytę trzeba zamknąć. No i w trzyosobowym składzie nagrywają. Co się okazuje, mija 53 lata, a to jest nadal tego artysty najsłynniejszy utwór. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something your kiss just told me. My sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Co za takie granie staromodne. A no właśnie, dziś setna rocznica urodzin Dina Martina, proszę Państwa. 7 czerwca 1917 roku. Nie ma go z nami 22 lata, odszedł w Boże Narodzenie 92 roku, ale pamięć o nim i pamięć o jego utworach będzie z nami na pewno bardzo długo. Ta piosenka, skoro już opowiadam Państwu takie dziwne fakty, przypominam, ta piosenka zapisała się jeszcze w annałach tym, że zmieniła na pierwszym miejscu utwór zespołu The Beatles. Hard Day's Night, nie przypadek, film, tytułowy utwór z filmu, proszę bardzo. I Dean Martin, gdy się o tym dowiedział, że Everybody Loves Somebody weszło na pierwsze miejsce, zrzucając tego podium, z samej góry tego podium utwór The Beatles, natychmiast wysłał depeszę do Franka Sinatry. Następującej treści. Mówiłeś mi, że masz problemy z grupą The Beatles. To jak będziesz miał jeszcze jakieś, to daj mi znać, ja to załatwię. A propos Dean Martin i Frank Sinatra, to jest moment, w którym mogę powtórzyć tę jedną minutkę, maleńką minutkę, gdzie Frank Sinatra śpiewa po polsku. Ciekawe, gdy odtwarzałem Państwu ten utwór wielokrotnie, w całości, nikt na to nie zwrócił uwagi, a ta jedna minuta i Frank Sinatra, i po polsku? Wolne serce, lekko dusza, mam gdzieś dom mój blisko. Jak gdzieś płynął rok, bo blisko jest już me ognisko. Choć już obce, co tam mnie serce do was plini, to jest dom mój, onym śnilem zawsze tam zodali. Frank Sinatra, Ever Homeward. Film, w którym on grał polskiego księdza i tam miał zaśpiewać i zaśpiewał. No i to zostało na płycie. To teraz cały czas jesteśmy 7 czerwca, tylko zmieniamy rok. 1940 urodził się wtedy. A no właśnie. Otworzyłem sobie notatki moje z rozmowy przeprowadzonej z artystą, która artyście tak się podobała, że, znaczy, wytwórnia odezwała się parę dni po wywiadzie, że artysta by chciał dostać kopię tego wywiadu, bo on nie pamięta, kiedy się tak śmiał w czasie rozmowy z dziennikarzem. A ja go po prostu tylko zapytałem, jak to jest z jego głosem, że na początku kariery mówiono, że ma taki duży głos, że to było przyczyną konfliktów już w latach 60. Yeah, when I first started, they said that you know, that my voice was too big. They didn't think it was going to be commercial enough. Mówili, że głos jest za duży, niekomercyjny. Wtedy w brytyjskich zespołach wokaliści nie dysponowali dużym głosem. Słuchało się utworów całościowo i raczej muzycznie niż wokalnie. Stąd obawę o małą komercyjność mojego głosu, jakie wyrażano w wytwórniach płytowych, ale udowodniłem, że nie mieli racji. Rozpoznali Państwo głos Toma Jonesa? Proszę bardzo. On powiedział jeszcze potem, że gdy wystąpił w telewizji, bo powiedziałem, że telewizja też widziała pewne problemy, otrzymywał listy, telewizja otrzymywała listy BBC. Matki pisały: moje dzieci nie powinny oglądać tych kołyszących się bioder. Także problem, jak widzisz, miałem nie tylko z dużym głosem, ale zapytałem go o Elvisa Presleya, z którym występował, pojawiał się na scenie, i zapytałem o to, czy kołysanie bioder było lepsze, a on uśmiechnął się znowu i mówi: myślę, że uczyliśmy się od siebie. Well, we used to sing together in private, you know, in the hotel suites in Hawaii and in Las Vegas. But sometimes Elvis would walk on the stage, you know, when I would be performing at Caesar's Palace. He would walk on there, you know, and we would, you know, we would have some fun on stage together. So we were on stage together, but not, you know, we weren't booked together. You know, he would come on while I was singing, and we would have some fun. I co, nie ten mały fragment się odtworzył, o którym Państwu mówiłem, ale ten chętnie też przetłumaczę. Śpiewaliśmy sobie razem niejednokrotnie w hotelowych pokojach na Hawajach, w Las Vegas. Natomiast Elvis wszedł do mnie na scenę w czasie mojego koncertu w kasynie Caesars Palace w Las Vegas. I było zabawnie. No i tu. A czyje kołysanie bioder było lepsze? I think we learned from one another. You know, I used to watch him in the 50s. And then in the 60s, he told me that he was watching me on television and listening to the way I sang. So I think we rubbed off on one another. Ja od Elvisa uczyłem się w latach 50., ale on też przyznał, że w latach 60. podglądał mnie w telewizji i próbował naśladować. Tom Jones dzisiaj obchodzi 77. urodziny. Kiedyś, gdy miał swoją rodzinę, a jeszcze ja nie miałem możliwości rozmawiać z nim, to powiedziałem Państwu, że na jego koncert na rowerze jestem gotów pojechać do dowolnego miasta w Polsce. Mogę wyjechać już. No i potem się udało. Tom Jones był w Polsce dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie. Czy mogę odtworzyć utwór sprzed 50 równiutko lat? Wiem, sympatycy Roberta Planta czekają, ale doczekają się. Natomiast teraz urodzinowy Tom Jones. Tak śpiewał równiutko 50 lat temu. Treated me sort of wrong. I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love again. I cast aside my pride. But when you fell for someone else, baby, I broke up all inside. And it looks like I'm never gonna fall in love again. That's why I'm a singing falling love. No, I'm never gonna fall in love. Please don't make me. Nieścieralny walijski duch Tom Jones. Pytają państwo, czy ten utwór daleko od Green Green Grass of Home? Proszę mnie dowolnego dnia zapytać o kolejność utworów artysty. Naokoło Green Green Grass of Home to wszystko państwu opowiem. 66 rok, Green Green Grass of Home, to jest jesień. Apogeum Boże Narodzenie, a potem, a teraz patrzę na płytę, to jest mi łatwiej. Detroit City, Funny Familiar, Forgotten Feelings i dopiero I'll Never Fall in Love Again. Czerwiec, lipiec 1967 roku, przy okazji Whiter Shade of Pale, od którego się zaczęła ta cała opowieść o 50 lat temu, no to akurat na pierwszym miejscu wszędzie w tej chwili w Wielkiej Brytanii 50 lat temu. Czy państwo ten głos Toma Jonesa jeszcze słyszą, jeszcze brzmi w uszach? To bardzo proszę. Jego podpatrywał potem Elvis Presley, ale wtedy, a miał takiego jednego, który patrzył i słuchał. No taki drobiażdżek się zachował, proszę sobie wyobrazić. I to jest Robert Plant. Dobrze, koniec niespodzianek na dziś. Wygospodarowałem pełne 9 minut na, no jasne, Rogera Watersa, bo jego nie można słuchać drobiazgami. Po prostu te trzy połączone ze sobą, jak kończy się ta nowa płyta. Glass and laid with gemstones,

we're strangers, oceans apart. But when I laid eyes on her, a part of me died. But that is envious, cold-hearted and devious, greedy, mischievous, global, colonial, bloodthirsty, lie, mindless and cheap, focused on borders and slaughter and sheep, burning up boats, bulldozing of homes, given to targeted killing with drones, lethal injections, arrest without trial. Binocular vision, gangrene and slime, unction, sarcasm, common assault. Self-satisfied heroic killers lifted on high. Piracy adverts, acid attacks on women by boys, perverts and hacks. The rigging of ballots and the buying. From the pulpit, rape in the shower, mute, indifferent, feeling no shame, portly, important, leering, deranged. Sat in the corner, watching TV, deaf to the cries of children in pain, dead to the world, just watching a game. Watching endless repeats out of sight, out of mind. Silence, indifference, the ultimate crime. But when I met you, that part of me died. Bring me a ball to pay for freedom. Bring me my final cigarette. Zasłuchać, naprawdę. Patrzę na listę dzisiejszych solenizantów. Im też Jaromirowi Nochawicy, Robertowi Jansonowi i naszemu specowi od filmów, Romanowi Gutkowi, też im śpiewali. Koniec audycji. Dziękuję. To jeszcze z Watersa. To ja będę tą twoją spełnioną obietnicą. To była tonacja. Dziękujemy. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. Sprawozdania z kolarskich wypraw zadecydują o wynikach naszej 47. akcji kolarskiej. Pytacie mnie, jak ta praca powinna wyglądać, aby mieć szansę na wygraną. Na pewno jury najwyżej oceni sprawozdania bardzo osobiste, a nie tylko cytowanie różnych źródeł. Ważne są Wasze refleksje, opisy miejsc najciekawszych krajoznawczo, relacje ze spotkań na trasie. Im ciekawsza praca, tym większe szanse na atrakcyjną wygraną. Laureaci konkursu polecą z rowerami do Włoch na rajd trasami Riviery Adriatyckiej. Wszyscy macie szansę. Akcję adresujemy głównie do uczniów, bo górna granica wieku konkursowiczów wynosi 19 lat. Cały czas otrzymujemy sprawozdania. Ostateczny termin ich przyjmowania to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A teraz kolejna podpowiedź, dokąd warto wybrać się na rajd. Anna Olej-Kobus, autorka podróżowników, czyli przewodników dla dzieci, tym razem proponuje trasy w Holandii. Trochę trasa na leniuszka, bo tu nie będzie żadnych podjazdów, żadnych ambitnych zjazdów, generalnie płasko, ale niezwykle ciekawie, dlatego że Holandia, no wiadomo, tak, to sery i kwiaty, czyli tulipany. Do połowy maja można było oglądać je w Keukenkow, w najpiękniejszym ogrodzie świata, gdzie tych tulipanów rośnie cała masa, ale jeśli wybieracie się później, nic nie szkodzi, poza Keukenkow jest nadal bardzo wiele rzeczy do zobaczenia. Myślę, że przede wszystkim zachęcałabym do odwiedzin w Madurodam. To Holandia w miniaturze, ale to wygląda zupełnie obłędnie i niesamowicie. Bardzo dużo jest rzeczy, które się ruszają, są animowane, mosty się podnoszą, barki pływają. Możemy całą Holandię zobaczyć i zastanowić się, gdzie dalej chcielibyśmy pojechać. A jest to naprawdę jedno z najbardziej chyba niezwykłych miejsc. Dość powiedzieć, że chyba jest też jednym z najstarszych parków w miniaturze na świecie. Gdybyśmy chcieli miasto zobaczyć takie prawdziwe, autentyczne, no do wyboru mamy tutaj całą masę, Leida bądź Amsterdam. Ale ja bym zachęcała, żeby pojechać do Zaanse Schans. To jest skansen pokazujący, jak kiedyś przed wiekami wyglądały właśnie holenderskie miasteczka, wioski. Co ciekawe, to właśnie tu, nieopodal, car Rosji, Piotr I, uczył się szkutnictwa i zachowała się chatka, w której mieszkał. Obudowana jest teraz murowanym domem, więc nie wypatrujcie drewnianej, pokrzywionej chatki, ale wszystkie rosyjskie wycieczki przedstawią, no włot, taki wielki człowiek, a na takiej prostej drewnianej precze spał. Robi to wrażenie. Na mnie chyba największe wrażenie zrobił Kinderdijk, czyli krajobraz pisany na listę UNESCO z 19 wiatrakami. Przepiękne, wspaniałe miejsce, ptaki, przestrzeń, wiatraki. No naprawdę Holandia w pigułce, zakochać się można od razu. Czyli krótko mówiąc, warto wybrać się na dwóch kółkach do kraju tulipanów. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy.